Ito pong binahagi kong kwento ay naranasan ko nang minsang tumira kami ng family ko sa Manila. Mabel na lang po ang ipangalan nyo sa akin. Hindi ko yan tunay na pangalan, Sir Neb. Gusto ko lang itago ang tunay na identity ko. Medyo kinahihiya ko kasi yung nangyari. Ibinenta namin noon yung lupa at ari-arian namin para makipagsapalaran sa Maynila. Naniniwala kasi yung nanay ko na magiging maayos daw ang buhay namin kapag nasa Maynila na kami. Marami daw kasing opportunity sa Maynila. At kung doon daw kami maninirahan, eh malaki ang posibilidad na magbago ang buhay namin. Sinabi rin noon ni nanay na kung nasa Maynila kami, ay marami akong kolehiyong mapagpipilian kung sakaling gusto kong mag-aral. Yun din ang dahilan, Sir Neb, kaya ako sumang-ayon sa nanay ko. Gustong gusto ko kasi talaga na makapag-aral ng college noon. Dahil sa kagustuhang yon ni nanay, ay dumalas ang pag-aaway nila ni tatay. Ayaw kasi niya na ibenta ang lupa dahil pamana pa raw yon ni lolo. Ginive up lang ni tatay ang lupa nang bantaan siya ni nanay. Nalalayas kami at iiwan siyang mag-isa. Nawalan siguro siya ng ganang lumaban dahil ayaw niyang mawalay sa amin ng nanay ko. Nag-iisang anak lang kasi ako, kaya mahal na mahal ako ng nanay at tatay ko. Nung maibenta ang lupa at ilang ari-arian, ay nagpunta agad kami sa Maynila. Nakahanap kami ng bahay na mauupahan, pero hindi kagandahan. Nasa squatters area. Dalawa yung kwarto kaya natuwa ako. Pangarap ko kasi talaga na makatulog na hindi kasama sila nanay at tatay. Construction worker ang naging trabaho ni tatay at labandera naman si nanay. Kaka-college ko lang nun at 17 years old na. Isang gabi ay nagsimula akong managinip ng nakakatakot. May babaeng umiiyak sa CR ng bahay. Nasa kasing edad ko yung babae. Nakaupo siya sa toilet bowl. Nakahawak sa ari. Ilang saglit pa ay tumayo yung dalaga. Tinanggal yung pagkakahawak ng kamay sa ari. Pagkatapos ay umagos ang napakaraming dugo mula sa ari niya pababa sa kanyang hita. Iiyak ulit yung babae at sisigaw matapos makita yung dugo. Pagkatapos noon ay magigising akong pawis na pawis. Panaginip yun na hindi ko kinuwento kay nanay at tatay. Sa mga sumunod na gabi ay iba-ibang panaginip na naman ang nararanasan ko. Sa isang panaginip ay puwersahan akong pinapatungan ng isang lalaki na hindi ko kilala. Minsan naman ay ako yung nasa katawan ng dalagang umiiyak sa CR. Sir Neb, ito na yung mga panahon na nagsisimula kong mahuli na kakaiba ang mga tingin sa akin ng tatay ko. Sa huling panaginip ko sa bahay na tinirhan namin, ay muli kong nakita yung dalaga. Nakahiga yung hubad na katawan niya sa maduming kutsyon na may tatak na Hello Kitty. Nakabalot ng mantsyadong kumot yung ibabang bahagi ng katawan niya. Umiiyak siya habang napapaligiran ng tatlong lalaking nakahubad. Puwersahan siyang hinihila ng tatlong lalaki na parabang gusto ng mga itong hatiin yung katawan niya. Kadiliman lang ang nakita ko pagtapos nun. Maya-maya ay mga tinig ang maririnig ko. Naka-jackpot tayo, pare. Ang bata pa nito. Magkano bang binayad mo kay paring Naldo? Bago matapos ang panaginip, ay makikita ko ulit yung dalaga. Nasa CR pero hindi na dugo sa kanyang singit ang tinatakpan ng mga kamay. Umiiyak pa rin siya ng paulit-ulit habang nagmumura. Hindi rin ako tumagal sa bahay na yon, Sir Neb. Lumayas ako sa amin. Salamat sa mga pangitain sa panaginip ko. Hindi ko lang po pala isang beses nakitang malagkit ang pagkakatingin sa akin ng tatay ko. May mga madaling araw na pinapasok niya ako sa kwarto at pinagbabantaang papatayin niya ako. Kami ng nanay ko. May isang beses pa nga na niyaya niya akong sabay kaming maligo. Nakakadiri talaga. Parang hindi na yon ang tatay na nakilala ko. Binago siya ng kalupitan ng buhay sa Maynila. Hindi naman niya nagagawa ang panggagahasa. dahil natutunan kong mabisang panlaban ang magtabi ng kutsilyo malapit sa higaan. Tinatakot ko siyang uunahang papatayin kung sakali man. Bago umalis doon sa bahay ay nalaman kong kaya pala nagbago si tatay ay dahil na-addict siya sa shabu. At ang mas kahindik-hindik ko pang nalaman ay ang history ng bahay namin. Dati daw ay may dalagang binenta ng tatay-tatayan. Binenta siya sa mga lalaking kabarkada nito at pare-pareho silang adik sa ipinagbabawal na gamot. Literal na naging impyerno ang bahay na yon para doon sa babae. Kung nasaan na raw yung dalagang yon ay walang nakakaalam. Ilang taon lang ang lumipas pagkatapos kong lisanin yung bahay na yon, Sir Neb, ay binawian ng buhay ang tatay ko. Sumunod din ang nanay ko makalipas lang ang ilang taon. Ngayon, Sir Neb, kapag naaalala ko yung mga nangyari ay nalulungkot talaga ako. Siguro kung hindi na lang kami umalis kagaya ng gusto ni tatay ay buo pa rin ang pamilya namin hanggang ngayon. Hello po sa lahat. Magandang gabi po. Ako nga po pala si Tony at gusto ko lang po sanang i-share itong experience ko noong first year high school ako. 40 na ako ngayon, Sir Neb, at may pamilya na. Pero isa po ito sa mga karanasan ko na hanggang ngayon ay nananakot pa rin sa akin. Nagbakasyon noon sa bahay ang Lola Rosing ko. Namimiss na raw niya kasi ang bunso niyang anak, which is yung Papa Chuck ko. Dati pa man noong hindi pa nagbabakasyon si Lola sa amin ay madalas na siyang maging topic sa mga kwentuhan ni Mama at Papa. Nakesyo gumagamit ng kapangyarihang itim ang Lola Rosing at aswang daw ito. Pabiro lang sinasabi ni Papa ito, pero may hinala din daw siya na aswang nga ang nanay niya. Noong bata pa raw si Papa may mga gabi raw na dumalas ang paglabas ni Lola Rosing. Kung saan man nagpupunta ay hindi naman daw nito kinukwento sa kanilang magkakapatid. Tinatanggi rin naman daw ng tatay ng Papa ko ang bintang na aswang ang asawa nito. Pero lumakas daw ang hinala ni Papa Chuck noon na aswang si Lola. Ilang beses daw kasi itong umuuwi na maraming pera. Ang hinala nilang magkakapatid ay ginagamit daw nito ang pagiging aswang at lakas ng pang-amoy para matuntun ang mga lasing na nakakatulog kung saan-saan at pinagnanakawan. Marami daw kasi silang nakikitang wallet at ID sa kung saan-saang parte ng bahay nila. Noong tanungin ko si Papa Chuck kung bakit hindi siya takot kay Lola, sinabi niyang bakit daw siya matatakot sa nanay niya. Siya ang pamamanahan ng itim na hiyas kung sakali. Tsaka sabi pa ni Papa, kahit aswang ang nanay niya ay wala naman siyang nabalita ang kinain nito. Kaya ang isa pang hinala niya ay hayop lang daw sa gubat ang kinakain ng kanyang ina. Nanonood ako ng TV noon nang magpaalam si Lola Rosing na lalabas siya. Gabi noon, kaya tinanong ko kung saan siya pupunta. Pero hindi sumagot si Lola. Ang sabi niya lang sa akin ay huwag na siyang hintaying makabalik. Siguraduhin ko raw na nakalak ang mga pinto dahil baka mapasok kami ng magnanakaw. Dahil sa sofa naman ako natutulog noon at walang pasok kinabukasan, kaya sinunod ko yung payo ni Lola. Nilak ko lahat ng dapat ilak, pati mga bintana ay siniguro kong nakasara. Kampante ako na ilang katok lang ni Lola sa pinto, magigising na ako. Tulog manok kasi ako, Sir Neb. Mabilis akong magising kahit katiting na ingay lang. Nung matapos yung pinapanood ko at wala na akong mahanap na matinong palabas, ay pinatay ko na yung TV. Kinuha ko yung kumot at unan ko sa kwarto at nahiga na sa sofa. Pinikit ko yung mga mata ko. Madaling araw na noon nang magising ako dahil sa ingay na nagmumula sa labas ng bahay. Parang may asong hinihingal o mas mabuting sabihin na umuungol dahil magkahalong paghinga at ungol ng aso ang naririnig ko. Pagkatapos, nakarinig ako na may nag-switch ng ilaw. Kinilabutan ako dahil hindi ko naman narinig na may bumaba ng kwarto nila mama at papa. Imposible ring mabuksan yung pinto malapit sa sofa kung saan ako nakahiga dahil naka-double lock yun. Pagtingin ko sa sala, nandoon si Lola, nakatayo sa harap ng ref, umiinom ng tubig. Sa sobrang takot ko ay pinikit ko uli yung mga mata ko at nagtulog-tulugan na lang. Narinig kong naglakad si Lola Rosing papunta sa switch ng ilaw. Pinatay niya yon. Nakita ko yon habang nakatalukbong ng kumot. Narinig ko ulit yung magkahalong ungol at hingal. Sunod naman ang huli kong narinig ay may hayop na tumatakbo papalayo sa bahay namin. Lumabas na ulit si Lola Rosing. Hindi na umuwi si Lola kinaumagahan, Sir Neb. Ang sabi lang nila mama at papa ay kinailangan daw niyang umuwi agad sa probinsya, kaya hindi na nakapagpaalam sa akin. Kinuwento ko kay tatay yung karanasan kong yon, at ang sabi niya lang sa akin, huwag ko na lang daw isipin dahil ganoon daw talaga ang lola ko. Hindi ko alam kung saan kababalaghan ko ikakategorya itong kwento ng Lolo Cesario ko, pero sana po ay mapansin nyo. Nangyari ito noong 60s sa isa sa mga liblib na baryo sa Bicol. Malinaw na malinaw pa raw kay Lolo Cesario ang lahat, na parabang kahapon lang niya nakilala ang pamilya Vergara. 16 years old lang si Lolo Cesario noon. High school lang daw ang natapos niya, kaya naman yung bukid na lang nila Tatay Ado ang inasikaso niya at pinagyaman. May isa raw silang kapitbahay noon na masyadong tahimik ang buhay. Talaga raw sigurong pinanindigan ng mag-asawa ang paglagay sa tahimik, kaya ganoon. Mahilig daw magbasa ng mga libro yung buong pamilya Vergara, sabi ni Lolo Cesario. Kaya ang tanging alam niya raw doon sa estrangherong pamilya ay mga edukado ang mga ito. Hindi naman daw masama at hindi rin masasabing mabuti ang pamilya Vergara, dahil hindi nga ito madalas makisalamuha sa mga tao sa maliit nilang baryo. Dahil sa labis na curiosidad daw ni Lolo Cesario noon, ay dumalas ang pagdaan niya sa bahay ng mga Vergara. Malayo sa bukid na inaasikaso ni Lolo ang bahay ng mga Vergara, pero wala raw mintis ang pagdaan ni Lolo doon sa bahay. Hindi naman daw mayaman ang pamilyang yon, dahil kubo lang din ang tinitirhan. Ang kaibahan nga lang ay malaki ng triple yung kubo ng mga Vergara kumpara sa kubong tirahan ni Lolo. Tsaka napakarami daw libro ng pamilya, mga librong walang pakialam ang mga tao sa kanila, dahil nga karamihan sa mga residente ay hindi nakapag-aral, kaya wala silang interes sa pagbabasa. Sa baryo nga nila ay siya lang daw ang nagkahilig sa pagbabasa kahit konti. Mga alamat daw ang nakahiligan noon ni Lolo Cesario. Kaya naman nang magkaroon ng pagkakataon ay kinausap niya yung nag-iisang anak ng mga Vergara na Suplicio ang pangalan. Nakatambay daw yon sa isang puno ng mangga habang nagbabasa ng libro ng lapitan ni Lolo. Tinanong daw niya kung ano ang librong binabasa niya. Sinabi ni Suplicio ang pamagat, pero hindi niya maalala. Pagkatapos ay tinanong niya kung may libro daw ba ito ng mga alamat. Pwede daw ba siyang makahiram? Umalis agad si Suplicio. Inabot sa kanya ang libro ng mga alamat. Sinabi niyang isusoli niya agad yon pagkatapos basahin. Doon na nagsimula ang pagkakaibigan nilang dalawa ng Suplicio. Nalaman din ni Lolo Cesario na kaya raw pala ilag ang pamilya ni Suplicio sa mga kabaryo ay dahil ayaw nitong makipagkaibigan, dahil darating din daw ang panahon na aalis ang mga Vergara. Parte daw kasi yon ng trabaho ng nanay at tatay nito. Naisip ni Lolo baka mga scientist o researcher yung mga magulang niya. Isang gabi nung matapos niya nang basahin yung nahiram na libro, ay nagdesisyon si Lolo Cesario na isuli na ito sa kaibigan at manghiram ng panibagong babasahin. Naglalakad siya papunta sa bahay ng mga Vergara nung makakita siya ng napakatingkad na asul na liwanag. Sa takot daw ni Lolo ay hindi na siya tumuloy sa bahay ng kaibigan at ipinagpabukas na lang ang pagsusuli ng libro. Pagsapit ng umaga ay dali-dali siyang nagpunta sa bahay ni Suplicio. Nasa tapat na siya ng pintuan nang maalala niyang hindi niya nadala yung librong isusuli sana. Pagsilip ni Lolo Cesario sa bahay ay nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kilabot. Nanlamig daw yung katawan niya, tapos nanlambot yung tuhod niya. Wala daw kasi yung mga Vergara sa loob ng bahay. Yung mga gamit ay naiwang lahat. Unang naisip noon ni Lolo, baka umalis lang yung pamilya Vergara. Sandaling napanatag yung loob niya. Wala namang magnanakaw sa baryo nila, kaya hindi siya nag-alala na baka may magka-interes sa gamit ng mga Vergara. Pagkalipas ng ilang linggo ay sinabi na ni Lolo Cesario sa tatay niya yung nangyari at muli siyang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kilabot nang sabihin ng tatay niya na walang ganoong klaseng pamilya sa maliit na baryo nila. Para ipaglaban na totoo ang sinasabi ni Lolo ay hinanap niya yung librong hiniram kay Suplicio. Halos balikta rin daw ni Lolo yung kubo nila nun, pero hindi niya nahagilap yung libro. Nung ipinaturo sa kanya ng tatay niya yung tirahan ng sinasabi niyang Vergara, ay magilas na sinamahan ni Lolo yung tatay niya. Pero Sir Neb, wala silang nakita roon, kahit bakas ng itinayong kubo. Hanggang bago mamatay si Lolo, ay iniisip niya pa rin na totoo si Suplicio at ang pamilya nito. Wala rin kasing nakitang mali ang albularyo noong ipatawas si Lolo. Kwento ito ng tita Lani ko nung minsang mangupahan sila sa Cavite. Lima sila na tumira sa bahay na inupahan nila. Si Tito Robin na asawa niya, pati yung tatlong anak nila na sina Leti, 4 years old, Monty, 6 years old, at si Susie na 8 years old nung time na yon. Maganda yung bahay na naupahan nila sa Cavite. Sakto sa malaking pamilya tulad nila. Up and down with 2 rooms tsaka may garahe na ng sasakyan. Ang downside nga lang ay wala masyadong bata doon sa lugar. Tsaka ang makikita sa likod ng bahay ay matataas na talahib at mga puno. Unang araw pa lang nila Tita Lani, weird na agad yung experience nila. Kasi yung si Monty, napapansin daw nilang napakadaldal. Hindi naman daw dating ganoon kadaldal yung uniko iho nila. Tsaka may mga pagkakataon daw na nakikita ni Tita Lani si Monty na nagsasalita kahit mag-isa. Para daw may kinakausap na hindi niya nakikita. Nung ikwento yon ni Tita Lani kay Tito Robin, ay binara lang siya nito at tinawanan pa. Para daw hindi nagdaan si Tita Lani sa pagiging bata. Wala raw ba siyang imaginary friend? Yun ang sagot sa kanya ni Tito Robin. Makalipas ang isang linggo ay nagsumbong kay Tita Lani yung dalawang babae nila. Tinatakot daw kasi yung dalawa ni Monty na isusumbong sa kaibigan niya. Nagagalit daw kasi yung kaibigan niya kapag maingay ang mga bata. Nung pagalitan daw ni Tita Lani si Monty, kinilabutan daw si Tita nang sabihin ng anak niya na huwag daw siyang pagalitan kasi nagagalit daw yung kaibigan niya. Baka saktan ka niya, Mama! May pagbabanta pa raw na sabi ni Monty. Siyempre sinabi yon ni Tita kay Tito Robin na lumalakas daw ang loob ni Monty na sumagot-sagot dahil kinukonsinti raw ni Tito Robin at pinagtatanggol pa raw dahil totoo ang imaginary friend nito. Yung pinakadahilan kung bakit umalis sila sa bahay na yon sa Cavite ay ito na nga. Naglalaro daw si Leti at Susie sa kwarto ng mga ito nang bigla raw magsisigaw yung dalawang bata. Humihingi raw ng tulong. Mabuti na lang daw at nasa kabilang kwarto lang si Tita Lani at nagtutupi ng mga nalabhang damit. Kaya agad siyang nakapunta sa pinagbumulan ng sigaw. Nanlaki raw yung mata niya nang makita na nakaangat sa ere si Susie na parabang may nakasakal dito na hindi nakikitang nilalang. Segundo lang naman yung nakita niyang pagkalutang ng anak dahil bumagsak din agad ito sa sahig. Mabuti na lang at hindi masama ang bagsak ng bata at paa ang nauna. Pero kahit ganoon ay takot daw si Tita Lani, to the point na hindi niya talaga iniwan yung mga bata. Nang mayakap niya raw si Susie at masigurong ayos lang ay tinanong niya si Leti kung nasaan ang kuya nito. Tinuro daw ni Leti yung pinto at muntik pang mapasigaw si Tita Lani kasi wala naman daw doon si Monty pagpasok niya kanina. Ang laki raw ng pagkakangiti ni Monty na parabang nasayahan pa ito sa nangyari sa ate niya. Pagdating ni Tito Robin galing trabaho ay kinwento ni Tita Lani ang nangyari. Tinawag nila si Monty pati na yung dalawa pang anak. Ang kwento ni Monty ay kaibigan niya raw yung nagalit sa ate Susie niya. Ang ingay-ingay daw kasi nung ate niya kaya nagalit yung kaibigan niya na mabalahibo at maitim. Ayon na rin kay Monty, hindi naman daw nito sasaktan ng ate niya at tinatakot lang. Bago matapos yung pagtatanong nila kay Monty ay sinabi nitong nakatira lang daw sa malapit yung kaibigan niya. Sa likod bahay lang daw nila kung saan may matataas na talahib at mangilan-ngilang puno. Hindi nagtagal sa bahay na yon ang pamilya ni Ate Lani. Umalis din sila agad at naintindihan naman ng may-ari. Wala raw pala talagang tumatagal doon sa bahay, lalo na kapag maiingay ang mga nangungupahan o yung may mga anak. Ang sabi pa ng may-ari ay may nakakita na raw sa nila lang na nakatira doon sa bahay. Kapre daw ito, sabi ng nakakita. Humingi ng paumanhin yung may-ari at sinabi niyang business niya kasi yon, kaya hindi niya sinasabi ang kwento sa mga nangungupahan unless paalis na sila. Naintindihan naman yon nila Ate Lani at hindi sila nagtanim ng sama ng loob doon sa matandang may-ari ng bahay. Si Monty umiyak daw ng umiyak bago sila umalis ng bahay. Naawa naman sila sa anak nila pero pinaliwanag nilang ang ginawang pag-alis ay para na rin sa kaligtasan nilang magkakapatid. Personal experience ko po ito sa dating bahay namin sa Bulacan. Sobrang ikli lang po nito at maaaring hindi ganoon kaganda ang pagkukwento. Pero sana po mabasa mo, Sir Neb. Ako nga pala si Bricks. Nung time na ito ay college student ako. Alas 8 ang pasok ko at sa Maynila pa. Kaya naman madaling araw pa lang ay nagpe-prepare na ako para hindi malate sa biyahe. Midterm exam namin nun. Nagpuyat ako kaka-review ng mga napag-aralan at para may maisagot sa paparating na exam. Pagkagising ko ay nagluto na agad ako ng almusal at kumain. Alam niyo na, dapat laging mag-almusal bago pumasok sa school para gumana ng maayos ang isip. Pagkatapos kong mag-almusal ay kinuha ko na yung uniform ko. Hindi naman ako nagmamadali kaya chinek ko rin yung mga gamit na kailangang dalhin. Nung masiguro kong wala akong na-miss ay lumabas na ako ng bahay. Sa labas kasi ng bahay namin located yung CR kung saan kami naliligo at dumudumi. Awa ng Diyos eh, wala namang nagtatangkang magnakaw ng mga shampoo at sabon. Pati na rin yung mga toothbrush namin. Pagkalabas ko ng bahay ay napahinto ako sa paglalakad nung maaninag ko na merong tao sa tapat ng CR. Nakatalikod sa akin yung babaeng kayumanggi ang kulay ng balat. Nakasuot siya ng puti na parang damit pang kasal. Hindi ako natakot noon kasi ang unang pumasok sa isip ko eh baka makikidumi yung babae o kaya makikiihi. Baka may nagpo-photoshoot sa malapit at naligaw lang. Pero makalipas lang ang ilang segundo, Sir Neb, eh biglang pumasok sa isip ko ang ilang importanteng detalye kaya hindi ko tinuloy yung paglapit sa babae. Sa isip ko, bakit nag-iisa lang yung babaeng nakita ko? Madaling araw pa lang nun. Kaya sino ang nasa matinong pag-iisip ang magpo-photoshoot sa lugar na yon? Siguro inaantok pa ako kaya hindi ko agad na-realize na hindi normal ang nangyayari. Pero kahit ganoon, Sir Neb, ay mas nangibabaw ang kagustuhan kong maligo. Kaya naglakad ako papunta sa kinaroroonan nung babaeng nakasuot ng damit pangkasal kahit madaling araw. Nung mga nasa 5 hanggang 10 hakbang na lang ang layo ko doon sa babae, ay biglang kumalat ang putik sa suot niyang damit. Umalingasaw yung nabubulok na amoy sa paligid. Parang nagmumula sa babae yung amoy ng patay na daga. Nung lumingon siya sa akin, ay nakita ko yung itsura niya. Kulay kayumanggi yung mukha niya at parang nagbabakbak na putik yung balat. Puti lang ang kulay ng mga mata at laylay yung panga ng babae. Noong nagsimula na siyang maglakad papunta sa direksyon ko, ay kumaripas na ako ng takbo pabalik sa bahay. Halos sumabog yung puso ko sa kaba nang makabalik ako. Hingal na hingal ako na parabang ang layo ng tinakbo ko. Nung silipin ko mula sa loob ng bahay yung babae, ay naroon pa rin ito sa tapat ng CR. Kahit malayo ay nararamdaman kong tinitignan niya ako. Ilang minuto rin ang lumipas bago siya tuluyang nawala. Mula noon, Sir Neb, ay ginigising ko talaga si Mama ng madaling araw para bago ako pumasok, pagbabantayin ko siya sa labas ng banyo habang naliligo ako. Mga kapasta, pinopromote ko lang po yung side channel ko na Digma Horror Stories. Horror stories po na binabasa habang sinasabayan ng nakaka-relax na tunog at visuals ng ulan. Tamang-tama pong pampatulog ang channel na ito. Makakasama po natin dito si Mac ng Midnight Man Tagalog Horror Stories. Nandiyan din si Apo Maharlika at ang Dark Shadows 101. Muli po mga kapasta, para sa mga gusto ng ganitong content, sana po ay madalaw nyo at makapag-subscribe kayo sa Digma Horror Stories. Maraming salamat po mga kapasta.